még bárki kételkedne, hogy hogyan lopták szét Magyarországon az Európai Uniós támogatásokat, akkor ezt a helyszínt kell megnézni. Hát van itt minden, csak lombkorona nincsen, de van egy polgármester, mellettünk megy el egy út, amelyiket szintén Európai Uniós támogatásból pont erre hoztak, 100 millióból van ott egy vágóhíd, de hát a kivágott erdőn épített lombkorona ösvénye szerintem mindent elmond. Így kommentálta Hatházi Ákos az Átlátszó videó riportjában azt, hogy a 60 milliós uniós támogatásból megvalósuló nyírmártonfalvi lombkorona sétány építése közben talra vágták az erdőt. Noha az 50 méter hosszú sétányt eredetileg a fák lombkoronájának szintjébe álmodták meg. A sétány megépítéséhez 2021-ben nyert el támogatást magánszemélyként a település fideszes polgármestere. Filemon Mihály az ATV híradónak a tarvágást azzal indokolta, hogy nem volt feltétele a beruházásnak, hogy erdő is legyen a lombsövény körül, illetve nincs előírva, hogy milyen magas legyen az erdő. Emellett azért is volt szükség a fák kivágására, hogy finanszírozni tudják a projektet. A lombkorona sétány mellett egyébként található egy kilátó is. Az Átlátszó riportja szerint ennek oka, hogy a 2010-es években ezekre lehetett uniós pénzt kapni. Mi mindig csak fagyologni tudunk. Bezzeg a kiírásban nem tudjuk megmutatni, hogy nem lehet közben a fákat kivágni és abból megépíteni. Mindenesetre lassan elindulhatna itt Magyarországon ez a szürreál turizmus, amit én úgy képzelek, hogy ilyen egynapos buszos utak keretében csak olyan megállók lennének, ahol valamilyen hihetetlenre elbaltázott uniós beruházás eredményét lehetne megcsodálni, és akkor meg lehetne nézni a 40 centis Bodrog keresztúri kilátót, vagy azt a kalandparkot, amiben 4 év alatt egy ember járt, aztán talán le is bontották. Egy páros kalandpark. Igen, lehetne tekerni egy kicsit azon a bicikli úton, amit áttört a nád, mert volt egy ilyen is. Aztán megállhatna a csapat Tyukodnál. Azt hiszem, ott van 11 kiváltó, az lett a kiváltó nagy hatalom valamikor, és akkor lehetne végül itt egy sétát tenni a nem létező erdők lombkorona sétányán. Kihagytad a felcsúti kis vasutat, hogy akkor eleve azzal mehetnének. De akkor ez egy, ilyen, akkor ez egy ilyen korrupciós lombkorona tanösvény lenne. Hát kb. De már nem is az történik, hogy a település fideszes polgármesterének a sógora nyeri meg a pályázatot, hanem maga a fideszes polgármester, tehát kiírja a fideszes polgármester, majd megnyeri a fideszes polgármester. Csak hát, mint polgármester írja ki. Írja és, az unió. És mint magánszemély kapja meg. Uh-huh, hát ez a szép benne, hogy ő több közben magánszemély is. Hát Orbán Viktor most kap a fejéhez, hogy miért volt itt szükség Mészáros Lőrincre? Hát soha nem kellett volna, hát ő egyben magánszemély is. Hát lehetne ő maga, önmaga Mészárosa. Magad Mészárosa légy. Andi, készülj! Te, engem ez rettenetesen felháborított, pláne az Átlátszónak a kép soraival. Tehát én értem a dumát mögötte, mert előkerült Filemon Mihály, és magyarázta, hogy ez így teljesen rendben van. Részben az volt a magánszemély magyarázta, vagy a polgármester? A magánszemély, hogy neki kell most magyarázkodnia, talán a második felében a polgármester, hogy hát nagyon sok évig tartott, mire elbírálták, addigra vágásérett lett ez az erdő. Tehát én eleve nem értem, hogy ezeknek a szerencsétlen gyerekeknek, vagy felnőtteknek, akik a lombkorona szinten akarják az életet megtekinteni, azoknak tényleg ilyen telepített erdőknek a lombkorona szintjén kell a példás biodiverzitást bemutatni? Hát név szerint ugyanaz a 4 mókus lakik ott az összes ilyenben, és költözik át a következőben, amikor kivágják alóluk, ráadásul nem is állandó az a jellemző lombkorona szint, hiszen ez növekszik. Most itt a szakértők azt mondják, hogy hát ez egy 5-10 év, valaki 15-öt mond, természetesen Filemon Mihály szerint 2-3 év, és ez nagyon érdekes lesz. Tehát komolyan egy gazdálkodási területen van értelme megnézni, hogy a természet milyen a falombok között, amit biztos, hogy ki fognak vágni, de ilyen venyige fák, tudod, nem úgy képzelj el, hogy egy ilyen dzsungelszintű vadregényes. Pont, hogy nem vadregényes, hanem csak regényes. Mert hogy ezek telepített erdők. És akkor legális, mert hogy nem volt kiírva, hogy kell, hogy legyenek lombok is. Közbe kivágták, és ott áll a puszta közepén ez a Egyes egy magába. Olyan érzésem volt, mintha fölutaztatnánk a gyerekeket, vagy hát át, vagy ide utaztatnánk a fővárosba, hogy megnézzék a nagy budapesti állat- és növénykertet. Csak mire ide érnek a gyerekek, addig a barbecue van a helyén. És az állatok kín vannak majonézes kukoricával, és most már csak meg lehet őket enni. Filemon Mihály elmondta, hogy nem volt feltétele a beruházásnak, hogy erdő is legyen a lombösvény körül. Illetve nincs előírva, hogy milyen magas legyen az erdő. Hát a tarvágás az tulajdonképpen egy erdő, csak nem nagyon magas erdő. De nem volt előírva, milyen magas legyen az erdő, hát az lehet olyan, mondjuk ameddig a fű nő. Meg hogy milyen messze legyen az erdő, az se volt benne. Uh-huh. Tehát lehet, hogy 2 kilométerre van egy erdő. Hát ha nem látsz el odáig, ki a hibás, a polgármester? Akkor megnézem a kilátóról, ami szintén van a telken. És tudod, a liberális söpredék az itt barbárságot meg sötét rákosizmust emleget a tarvágások nyomán, miközben hát ez a fejlődés útja, ahogyan a moltorony kinőtt a földből, ahogyan a stadionok kinőttek a földből, hát úgy vált ez az erdő egy lombösvényé. Hát miből kellett volna megépíteni? Ne haragudj, a moltorony esetén nem volt a kiírás része, hogy metropolis is legyen a környéken. Arról van szó, hogy ha már fönt vagy a lombösvényen, akkor láthatnád az erdőt, de hát így nem láthatod az erdőt, mert nincs körülött erdő, mert azt tarvágták az erdőt. Hát, de azért érdemes fölmenni a lombösvényre, mert hát az uniós pénzt elköltöttük rá. Hát menjél föl, és képzeld el azt, hogy milyen szép lenne ez az erdő, ha nem épült volna meg a lombösvény. A pofátlanság ne további a környéken, 3 befolyásos fideszes politikus is épített hasonlót. Ők egymás ilyen támogatási szerződésében nagyjából jelen voltak, szerintem ötletgazdái is. Azt kell mondjam, hogy nagyon jól érvényesülő emberekről van szó. Ha csak itt a Filemon Mihálynál maradunk, a tanösvény az valami 60-valahány millió forintból állt elő. És nincs lekezelve, állítólag. Hát tehát, hogy korán sem biztos, hogy kitart addig. De miért kéne most lekezelni? Hát nincs is ott erdő, Eszter. Miket képzel? Van kilátó, készült uniós pénzből bekötő út, hogy el lehessen jutni a Vágóhídig, az, ami szintén a polgármester úr tulajdonában van, szintén támogatásból, és az erdősítésre is vett fel, tehát akkor nem is árt egyébként kivágni a fákat, hiszen akkor most újra erdősítünk. Meg egyébként ez tök normális, tehát hogy az, hogy gazdálkodik fákkal, én ezt értem, csak azt mondom, miért kell megnéznünk a lombkorona szinten, amikor ez sose ugyanott van. És még egy 50 milliót fölvett egy vendégházra, ami állítólag szintén egy ilyen divatos módja támogatásokra való ráakaszkodásnak. Persze lehet, hogy vannak vendégek is, de 5 év után beköltözhetsz. Praktikusan nem is a nem tudom milyen dűlőre tette, vagy a tudod, egy ilyen kellemes környezetben, hanem a szomszédtelekre, úgyhogy már csak egybe kell majd nyitni. Ez persze csak feltételezés, mert mi rossz indulatúak vagyunk. Filemon Mihály, polgármester és magánszemély, az RTL híradójának elmondta, hogy 2022-ben kaptak támogatói okiratot, közben az erdő nőtt, és van egy olyan, hogy ütemterv. Ennyike. A nyárfaültetvény vágás érett lett közben, és valamiből finanszírozni kellett a beruházást. Ja, olyan, mint a kevés pénzt adtak volna arra a nyomorult tákolmányra, és így, tudod, egy ilyen izét képzeljétek el, mintha a korai Hollywoodban, néma filmkorszakban is leforgatták volna a Híd a Kváj folyón, tehát annak a díszlete van oda felépítve. De tudod, valamiből finanszírozni kellett a beruházást. Tehát a polgármester úr, Filemon Mihály, Tarvágta ebbe a projektbe. Nem, milyen rendes. A polgármester úr, Filemon Mihály, tarvágja az erdőt, majd a magánszemély Filemon Mihály megépíti belőle a lombkorona ösvényt. Érted? De nem, mert mind a kettő a magánszemély, tehát hogy ez az ő erdő. A magánszemély nem, a magánszemélyi az erdő maga. Igen, ő erdő. Hát azt csinál a saját erdőjével, amit ő akar, nem? Hát azért a magántulajdont tiszteljük már. Lehet, hogy akkor így viszont akkor nem is iskolás csoportok nézegették volna azt a lombkorona szintet, hanem ő maga, hiszen mit keresünk mi a Filemon Mihály telkén? Vendégeskedünk. Hát ha meghív. Hát ha meghív. Nyilván lesz belépő. De hát nem ingyen volt a dolog, tehát azért valamiből föl kellett azt építeni. Annyi, hogyha megyünk, fát vigyünk magunkkal, mert most nincs. Igen, meg onnantól csak úgy 300 kilométer Bicske, és addig még meg lehetne azért osztabbítani. A polgármester azt ígérte, ez már a polgármester, nem a magánszemély, aki tulajdonos, hanem a polgármester úr, hogy egy héten belül betelepíti az erdőt, a csemeték szerinte 2-3 év alatt megnőnek. Hát tulajdonképpen 2-3 év kell, és megint láthatjuk az erdőt. Egy ideig, de a szerkezet tart addig ilyen állapotban? Nem. Okay. De semmi között hozzá a tiéd a telek? Miért rugadsz bele a más dolgába? Az az övé. Engem ez háborít fel egyébként az egész, a rádiózásban úgy, ahogy van, hogy ilyen felkészületlen, irigy emberek, még lombkoronájuk sincsen, és beleugatnak, hogy ki mit néz meg, különösen ha nők. Ez mindennek a teteje. Amúgy első reakciója annyi volt, hogy semmi közünk az uniós támogatásokhoz, amivel nagyon nem értek egyet, hiszen tájékoztatási kötelezettsége van, persze nem azt jelenti, hogy minden jött mennek válaszolnia kell, de ugye ki kell függeszteni egy táblát minimum, hogy mennyibe került, meg lehet, hogy részt kell venni egy-két sajtóeseményen, amikor hakniznak vele, hogy the land of lombkorona ösvény. Hungary. Filemon Mihály megmondta, ha egy csemete 50 centi, az már akkor is erdő. Ha 50 méter, akkor is. Kész. Ez, tudod, mert... Nem ez, látjuk mert, a fátot. Tulajdonképpen a tarvágás, illetve az erdő fogalma, ez egy szemantikai kérdés valójában. Hát menjél kirándulni, és tulajdonképpen, ha csak már a susnyásig eljutsz, szemantikailag tulajdonképpen már erdő. Hát ez nincsen meghatározva, hogy kell, hogy kinézzen az erdő. Tulajdonképpen, ha már ott nő valamiféle csalán, az már erdő. Ki megy ezeket ellenőrizni? Na, hát az Agrárminisztérium fogja megvizsgálni, azt nyilatkozták, hogy megvizsgálják a pályázati célok teljesülését. Azzal nem, abban nem lesz hiba, igen, hiszen egyébként abban nem volt beleírva, hogy erdőnek is kell lennie. Miért nem azt vizsgálják meg, és én nem tudom, mondjuk az integritás hatósággal, vagy bárkivel, aki egyszerűen filozófiai alapon nem is kell megbüntetni, csak teleharsogja az országot azzal, hogy ez pofátlanság, és ilyet nem csinálunk, ha van bőr a pofánkon. Nem arról van szó, hogy legális-e, mert nyilvánvalóan én is el tudok olvasni úgy egy pályázatot, hogy épp hogy megfeleljek neki alulról. Mi lenne, ha véletlenül egyszer fölülről akarnánk megfelelni? Lombkoronaszint környék. Előkerült Filemon Mihály 2014-es választási plakátja, amelyen egyértelművé tette, hogy mi az ő igazi erőssége, az Európai Uniós források lehívása. Na. Hát ő ígérte, betartotta. És érted, megválasztották, tehát innentől kezdve ő tartozik az ígéreteivel. És betartozta. És be is tartozik. De az uniónak nem tartozik az ígéreteivel? Az uniónak nem tartozik az ígéreteivel? Nem az unió választotta. Elkészült. Nem az unió választotta, azért álljon már meg a menet. Brüsszel ne szóljon már bele a mi dolgainkba. Itt a magyar emberektől származik a szuverenitása ennek a polgármesternek, meg ennek a miniszterelnöknek. Ja. Nehogy már Brüsszel belepofázzon, küldje a pénzt és kuss. Migránsok fogják erőszakolni a mókusokat a lombkorona szinten. De az egyébként az unió is lehetne annyival értelmesebb, hogy amikor erre a kalóz országra bíznak ilyen pénzeket kicsiben, akkor kiírják rendesen azt a nyomorult pályázatot. Elképzelésük sincs, hogy mennyire rafkósak itt. Tehát tényleg, elképzelésük sincs. És az erdősítés sem tudom elképzelni, hogy azt mire adjuk arra, hogy amikor te erdőgazdálkodással foglalkozol, letermeled azt a területet, akkor legyen pénzed csemetékre, vagy arra, hogy újra erdősítsünk területeket, amiket korábban kivontunk a nemhogy az erdőgazdálkodásból, hanem az erdőnek levésből, mert az két különböző dolog, ugye a telepített erdő, meg az, hogy erdő. Nem olyan nagy know-how ez a rafkósság, ahogyan fogalmaztál, Eszter. Most már az Európai Unió is kezdi elsajátítani. Eddig sem nem azért csinálták, mert nekik nincsenek ravasz ügyvédjeik, vagy nincsenek olyan ravasz jogászok a köreikben, mint amilyen mondjuk Orbán Viktor, vagy mint amilyen mondjuk Szájer Jóska. Hanem hát azért, mert úgy az unióra úgy tekintettek, mint valamiféle szövetségre, egy szövetségi rendszerre, amiben nem játsszuk ki egymást, nem át egymást, hanem úgymond szövetségben vagyunk, mi egy csónakban nevezünk. Ez az elv. Ez volt az elv. Most már az unió tudomásul vette, hogy Magyarország nem egy csónakban evez a Nyugattal. Egy másik csónakban ül. Egy olyan csónakban, ahol Putyin a kapitány. És ennek megfelelően most, amikor az Unió visszatartja azokat a fejlesztési forrásokat, amelyeket látványos módon ilyen körülmények között lop szét a magyar elit, akkor ugyanilyen jogászravaszkodást folytat valójában. Ez most már nem tetszik Orbán Viktornak. Az mindenkori kifogás, hogy miért nincsenek meg a pénzek, miért nem lehívhatóak a pénzek. És bizony az Unió nem azt mondja, hogy ezek a pénzek, ezek itt vannak egy bizonyos számlán, és innen erről a számláról bármikor lehívhatóak lesznek ezek a pénzek, de nem Orbán Viktor számára. Kedves magyarok, lehet választani. És ha óhajtjátok ezeket a pénzeket, ezeket lehívhatja egy normális, unióval együttműködni képes politikus. Orbán Viktor nem ez. Orbán Viktor számára ezek a források nem lehívhatók. Mondhatná ezt is az Unió. De az Unió azt mondja, hogy hát itt vannak ezek a források, jaj, hát sajnos nem teljesülnek a feltételek, itt se teljesülnek a feltételek, ott se teljesülnek a feltételek, és hát veszélyesen fogy az idő, hát ezek a források el fognak veszni, hogyha nem hívjátok le. Jaj, hát a pályázatban megint van egy formai hiba, jaj, nagyon sajnáljuk, és így a magyarok, tudod, azt látják, hogy akármit is csinálnak, a források nem lehívhatók, elvesznek a források, és hiába buktatják meg Orbán Viktort, ezek a források már nem lesznek lehívhatók azok által sem, akikre mondjuk leváltják Orbán Viktort, nem mintha lenne alternatívája Magyarországon Orbán Viktornak, vagy lenne kire leváltani Orbán Viktort. Minden esetre az egy nekem tetszetősebb variáció lenne, hogyha a Nyugat azt mondaná, hogy kedves magyarok, lehet választani Orbán Viktor és e között az alternatíva között, és akkor azt az alternatívát a Nyugat létrehozná valamilyen formában. Világos, hogy CIA pénzekből, meg világos, hogy nyugati NGO-knak a pénzeiből. Nyilván a Fidesz harsogná, hogy ez hazaárulás, és a magyarok eldönthetnék, hogy az uniós pénzekre szavaznak, vagy sem. Ezúttal ki lehetne szervezni Orbán Viktor alól a krumplilevest. Lehetne azt mondani, hogy több krumplileves jár Orbán nélkül, mint Orbánnal, és akkor megméretne, hogy itt az emberek valójában a krumplilevesre szavaznak, vagy igazán a nemzeti radikalizmusra, vagy igazán a nemzeti elkötelezettségük mentén Orbán Viktorra. És tudod, lenne egy alternatíva, az alternatívához tartoznának uniós források, azokat az uniós forrásokat elérhetővé tennék annak az alternatívának a számára, és azt az alternatívát a Nyugat létrehozná Magyarországon, mert nagyon úgy tűnik, hogy a magyar társadalom itt nem izzad ki magából semmit, de semmit, mert ahhoz előbb társadalom kéne, itt nincs társadalom, itt egy tömeg van, itt mindenféle változás és mindenféle elit csak fölülről valósulhat meg, ezért aztán fölülről kell létrehozni, anélkül, hogy a magyarok reális választás elé kerülnének, maguktól nem kerülnek reális választás elé, valójában azzal, hogy visszatartják az uniós pénzeket, csak egy táborba rugdossák a magyarokat Orbán Viktorral. Nincs opciójuk a magyaroknak az uniós pénzekhez hozzáférni, nem tudják kire leváltani Orbán Viktort, és tulajdonképpen a magyarokkal együtt büntetik Orbán Viktort, illetve Orbán Viktorral együtt büntetik a magyarokat, amikor megvonják ezeket a pénzeket, illetve elveszejtik ezeket a pénzeket, tehát már lehívhatatlanná teszik a jövőre vonatkozóan ezeket a pénzeket. Jobb lenne egy nyílt kimenetelű játszma, amiben Magyarország vagy a magyar társadalom választás elé kerülhet, és jó választás esetén hozzáférhet az uniós pénzekhez. Ezt mondjuk Kövér László hallgatja, amit most mondtál, aki körülbelül annyit ért ebből, ugye ő az, aki felhívja az ellenzékre a figyelmet a nemzetbiztonságnál, hogy az nem egy normális működés, hogy egy országban fékek és ellensúlyok vannak. Ő azért hamarabb belehallaná az államrend megdöntésére buzdító szavaidat, és már most is egy lépésre vagyunk, hogy bármelyik ellenzéki pártra rámondjuk, hiszen dollár baloldal, ugye ez elhangzott, idegen pénzből, az államrend megdöntése, nem arról van szó, hogy a a váltakozó kormányzás iránti igényből működnek ellenzéki pártok, hanem most már ez már kémkedésnek számít lassan az, hogy valaki egy ellenzéki pártnak a tagja. De már csak arra vagyok kíváncsi, hogy miért nem indít eljárást a magyar állam? Hát itt elárulják a hazát. Hát itt az államrend megdöntésére vonatkozó kísérlet zajlik. Hát hogyha ezek tényleg hazaárulók, hogyha ez tényleg hazaárulás, akkor itt már ezekkel a emberekkel szemben, ezekkel a hálózatokkal szemben a törvény erejével kéne fellépni, nem a propaganda erejével. Nagyon különös, hogy csak harsogják, hogy itt hazaárulás zajlik, meg az államrend megdöntésének a kísérlete zajlik, de valahogy nem indítanak eljárásokat, pedig ők a magyar állam. Milyen különös? Vajon tényleg hisznek abban, amit pofáznak?